bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumda kendilerini Rab olarak gören müşriklerle hayatı boyunca mücadele etmiştir. Rabbimiz tüm insanlara din olarak İslam'ı seçtiğini bildirmesine rağmen eski saltanatlarına yeniden kavuşmayı arzulayan iki yüzlüler Peygamberimizin ölümünden kısa bir dönem sonra intikam peşinde planlar tertiplemeye koyulmuşlardır. İslam'ın adına sahip çıkıp Kur'an'ın tüm dünya insanlarının kılavuzu olmasını engellemeye kalkışmışlardır. Arapçanın kutsal dil olduğunu ilan ederek anlaşılmadan okunmasının sevap kazandıracağı yalanı ile yüzyıllarca insanları adeta robotlaştırmışlardır. Ancak Kur'an'ın mucizeliği işte bütün bunlara rağmen görülmeye başlamıştır. Artık Kur'an 1400 yıl sonra tüm dünyada insanların ilgi odağı haline gelmiştir. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Hepsen. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplandırmasını sayın konumuzdan rica etmiştik. Süremiz dolduğu için yarım kalmıştı sorularımız. Şimdi aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Soruları tercih edebilirim. Tabii, buyurun kardeşim, buyurun. Efendim, İstanbul Kartal'dan Mehmet Ali Vatandaş isimli izleyenimizin bir sorusu var. Rahman Suresi'nin 33. ayeti ile ilgili bir soru bu. Orada ayet-i kerimede ey cin ve insan toplumu eğer göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yeterse haydi aşın. Evet. Fakat gücünüz olmadıkça aşamazsınız diye buyuruyor. Şimdi izleyicimiz diyor ki yerler bir roket vasıtasıyla aşılabilir. O şekilde yerin sınırından çıkmış oluyoruz. Peki gökler nasıl aşılır? Burada çoğul ifade kullanıldığı için burada benim kafa meşgul eden gökler olarak çoğul kullanılması. Böyle olunca 7 kat gökten bahsedildiği anlaşılmaktadır. Mülk suresini anladığıma göre dünyaya en yakın göğü yıldızları süsledik diyor. Yıldızlar ise şu an 90 milyar ışık yılı bir mesafe içinde büyük patlama ile serpilmiş durumda. 90 milyar yıl önce ilk patlamayla saçılan parçacıklar ilerlemeye devam etti ve evreni oluşturdu. Benim anladığıma göre birinci gök bu evrenin sınırlarıdır ve giderek de büyümektedir. O halde göklerin sınırından nasıl geçilebilir? Saygılarımla diyor efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi keşke Kur'an okuyan, meal okuyan herkes okuduğuyla ilgili böyle kafasına takılan, zihninde istifam oluşturan meseleleri birilerine aktarsa da yani onların çözümü için uğraş verse. Başta konuya girerken değerli kardeşimize Mehmet Ali Vatandaş Beyefendi'ye ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Böyle bu dostlar sayesinde de Kur'an'ımızla ilgili bazı özellikleri, bazı sözcüklerin gerçek yönlerini de topluma açıklama fırsatını elde etmiş olabiliyoruz. Ve böylece bu zihinlerdeki oluşan tıkanıklığın nasıl aşılması lazım geldiğin yönünde de tespitlerimiz oluyor. Biz Kur'an'ın kullandığı, Allah'ımızın kullandığı kelimelerin gerçek anlamını yansıtabilsek bu tip şeylerin hiçbirisi olmayacak. Evet. Yani bu işte tamamen çevirilerdeki, evet, klasik kabullerdeki yanlışlardan kaynaklanan şeyler. Önce bu zihinde oluşmuş istifamın, tıkanıklığın kaynağını belirtmiş olayım. Evet. Ve ondan sonra da bu konuyu çok ince noktalarla açıklayacağım. Çünkü imam ve vicdan borcum. Değerli izleyicilerimizin de bu konuya bir hassasiyet göstermelerini özellikle rica edeceğim. Sağ olun efendim. Birinci mesele, değerli kardeşimiz, burada Mülk Suresinin 7. ayetini de konu ederken orada, burada Mülk Suresinden anladığıma göre dünyaya en yakın göğü yıldızlarla süsledik diyor. En yakın gök. Şimdi en yakın göğü yıldızlarla süsledik diyor. Ve bu yıldızları da gördüğümüz kadarıyla, yani gökyüzündeki gördüğümüz yıldızların da birinci kat semada olduğunu anlaşılmış oluyor. Ve bunun hani roketler nasıl aşılır, ötekilere nasıl gidilir vesaire gibi şeylerde bunda bir şeylikler var diyor haklı olarak. Birinci mesele, evet, konuyu anlamamız için bahsedeceğim konu. Cenab-ı Hak Mülk Suresinin 5. ayetinde وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيهَدِرْ. Biz, Cenab-ı Hak yeminle andolsun ki biz en yakın göğü, en yakın gök, evet, en yakın gök, veyahut da dünyanın seması, evet, öyle de çevirelim, dünya hem en yakın anlamında, bir de dünyayı isim olarak alacak olursak dünyanın semasını, seması demek. Mesabihle süsledik diyor. Allah'ın kullandığı sözcük mesabih. Şimdi bunu önce bir tespit edelim. Şimdi çeviriler de bunlar tabii ki yıldızlar olarak çevrildiğinden, hı, dolayı, evet, gökteki yıldızların hepsinin birinci kat, yani dünyanın semasında olduğunu anlaşılıyor. Evet. Haklılar. Ben önce bu konuları ben ileride hani Şems suresinde vesaire böyle şey yapacağız, güzel açıklayacaktık ama şimdiden, hı, ön bilgi vereceğim. Sağ olun efendim. Sema sözcüğü yükseklik demek, hı, yücelik demek. Bu sözcüğün o öz anlamı. Ve her şeyin üstüne sema denir. Hı. Evin tavanına, evin tavanına veyahut da bulunduğumuz bu odanın şu tavanı var ya, ona çatısı da var, ona da sema denir. Hı. Genel bir ifade demek ki. Ha, yani böyle yükseklik demek, tavan demek. Evet. Semanın şeyi bu. Biz burada önce dünyanın semasını tespit etmemiz gerekiyor. Hmm. Dünyanın seması veyahut da en yakın sema dediğimiz zaman sizin bulunduğunuz yerin ilk çatısını demektir. Hmm. İlk çatısı. İlk, evet, çatı. Evet. Dünyanın seması, dünyanın orası, ilk çatısı demek. Evet. Dünyanın çatısı demek yani, öyle. Dünyanın çatısı. Şimdi dünyanın çatısını yıldızlarla süslemiş olursak, bakın, yıldızlarla süslemiş olursak, evet, ta bilmem kaç ışık yılı uzaydaki yıldız bu dünyanın semasında olmuş olur. Öyle görülüyor. Öyle anlaşılır. Evet. 90 ama, milyar ışık yılı diyor. Evet. Ve arkadaşın düşündüğü gibi her düşünen insanı da çıkmaza sokar. Evet, evet. Öyleyse buradaki konu ne? Buradaki konu mesabih sözcüğü. Hmm, evet. Mesabih sözcüğü, bak şimdi mesabih sözcüğünün öz anlamı, hakiki anlamı bildiğiniz kandil. Kandil. Mum, meşale, çıra gibi, evet, küçük çapta aydınlatma aracı demektir. Küçük çapta. Evet. Mesabih kesinlikle yıldız demek değildir. Evet. Kandil, mum, çıra, meşale. Küçük çapta olacak. Evet. Bu yani küçük çapta yani ışık kaynağı demektir. Kesinlikle yıldız demek değildir. Evet. Şimdi onu bir tespit yapalım. Bu tespiti yaptığımız zaman şimdi burada bu olayı neden yıldızlara götürdüler? Mesabih sözcüğünü neden yıldız anlamı vermek suretiyle bu tip yanlışlara neden sebep oldular? Evet. Onun gerekçesini de ben burada anlatacağım. Tamam. Aynı sözcüklerin kullanıldığı Saffat suresinin 6. ayeti var. Saffat 6. Evet. Orada inna zeyyenne semaet dünya bizinetin. Bakın. Evet. Biz dünya semasını veyahut da en yakın semayı yani üzerinizdeki en yakın tavanı, göğü, en yakın göğü burada ziynetlerle süsledik. Orada ziynet geçiyor. Ziynet. Bak, ziynet. Burada ziynetten sonra bir el kevakip sözcüğü vardır. El kevakip, kevkebin çoğulu yıldız demektir. Kevakip yıldızlar demektir. Ziynet sözcüğünü bakın şimdi inna zeyyenne semaet dünya bi ziynetin. Ziynetin okursan bu nekre olarak bir takım ziynetlerle süsledik demek olur. Buradan da bakın buradan da ziynet sözcüğü nedir diye bedel veyahut da Arap dil bilgisi kurallarında başka bir atfı beyan var. Atfı beyan yapılmak suretiyle o ziynetler ne ki el kevakip yıldızlardır anlamı verildi ve böylece Mesabih'i de yıldız anlamına çektiler. O şekilde. Ha, bak şimdi. Akıl yürütmesi oldu. Evet. Burada. Bu kıraatta. Halbuki. Ziynetin bakın, olduğunda bu. Halbuki teknik olarak bu ziynetin ifadesi ziynetin el kevakip değil. Biz ziynetil kevakip. Ziynetil. Ziynetil kevakip. İsim tamlaması. İzafet yapıldığı zaman. Ki bu kıraatlar vardır. Evet. Yani ilk defa bunları da Hakkı Yılmaz ortaya atmıyor. Arapçada kullanıyor. İrab-ül Kur'an kitaplarına baktığın zaman burada hem bunu tabii kendileri o mantıksal şeyi götürmeden hem bunun bedel olduğunu ya da atfı beyan olduğunu veyahut da izafet olduğunun üçü de İrab-ül Kur'an'da mevcuttur. Kural bunlar. Ama bunun atfı beyan olması bakın bunun atfı beyan olması veyahut da bedel olması Kur'an'a aykırıdır. Atıf olması. Yani teknik olarak olabilir ama Kur'an'a aykırıdır. Onun için bunun burada izafet anlamı biz dünya semasını veyahut da en yakın göğü yıldızların ziynetleriyle, süsleriyle süsledik. En bak yıldızlarla değil. Evet. Yıldızların etkin olduğu faktör olduğu, onun etmenliğiyle oluşmuş bir takım ziynetlerle süsledik. Yıldızların ziynetiyle mi? Ha, ziynetlerin oluşturduğu ziynetlerle süsledik. Ziynetlerle. Ve böylece Kur'an kendi kendini tefsir etti. Nasıl tefsir etti? Bakın şimdi. Evet. Nasıl tefsir etti onu da anlatayım. Daha önce Mülk suresinde neydi? Mesabih demişti değil mi? Mesabih diyordu. Mesabih sözcüğünü Cenab-ı Hak bu defa mesabih neymiş? Mesabih. Ziynetül kevakiptir. Yıldızların oluşturduğu ziynet. Kandil diye şey yapılan. Ha, evet. Tamam. Bu da o demek oldu. Ziynet evet. Yıldızın oluşturduğu ziynet. Tamam. Değil mi? Yıldızlarla oluşmuş olan bir takım ziynetler oldu. Evet. Bunu da şey yaptık. Şimdi gelelim bu birinci kat sema veyahut da en yakın sema neresi olacak? Neresi? Neresi olacak? Şimdi bunu da öğrenmemiz için önceden Kur'an'ın inişine göre bizim bir takım Kur'ani bilgilere sahip olmuş olmamız lazım. Evet. Bu ne? Bu Fussilet suresinin 12. ayet. İnişte hem Saffat'tan hem de Mülk'ten önce. Tamam mı? Bakın şimdi orada ne diyor? Cenab-ı Hak ve ayeti yarıdan okuyacağım. Ve zeyyenne sem, baştan okuyayım istersen. Fekazahunne seba semavat. Allah yeri göğü yarattığını, hani o 6 günlük dev altı evreler gün var ya, onu anlatırken ve onu 7 kat gök olarak evet gerçekleştirdi. 2 evrede diyordu. Şimdi 7 kat gök. Bak şimdi 7 kat gök. Şunu önce belirtelim. 7 kat gök tabiri 7 ile sınırlı değil. Arapçada 7, 70, 1000, 9 falan sözcükleri çokluktan kinaye olarak kullanılır. Çokluk, evet. Şimdi mesela Türkçe'de de uzun seneler deriz veyahut da Türkçe'de çok Arapçadan yansıma bir şey vardır. Sittine sene denir. Evet, sittine sene. Bu iş var ya, sittin sene olmaz. Sittin sene 60. Ne demiş? 60 sene demek. Değil mi? Evet. Ha. Bu 60 sene olmayacağını değil de uzun senede olmayacağını olur, şey yapar. Olur. Aynen bunun gibi. Evet. Öyleyse, şimdi Cenab-ı Hak iki günde bu evrenin oluşumunu anlatıyor. Evet. İki evrede semaları oluşturduğunu şey yapıyor. Ve efa fi kulli semain emraha. Her semaya da o şeylere kendi işini, görevini vesaireyi vahyetti. İçine kodladı. Ha, şimdi bak. Burada en önemli nokta. Şimdi olayı çözeceğimiz sözcüğe geliyoruz. Ve zeyyenne semaet dünya, en alçak, en yakın göğü de yıldızlarla, pardon, yıldızların misbahla, mesabihle, ne demiştik mesabiye? Kandil. Kandil demiştik, evet. Kandil, meşale, çıra, mum, çıra gibi küçük, basit, küçük ışık kaynaklarıyla süsledik. Evet. Ha, bak bu birinci kat semanın bir başka özelliği geldi şimdi. Ve hıfzan, korumak. Bir de koruma özelliği. Her işi, hani her semaya kendi görevini kodlamıştı ya. Vahyetmişti. Bu dünya en yakın semaya bir de muhafızlık görevi verdi. Çok güzel. Yani en yakın. O zaman biz olayı bu muhafızlık görevinden hareketle birinci kat semayı bulacağız. O şekilde tanıyacağız. Ha, oradan bulacağız. Muhafızlık görevi. Muhafızlık görevi. Bak, şimdi biz bu muhafızlık görevini, belki çok semalar vardır ama onun hangisi muhafızı, onlara ulaşamıyor, bilemeyiz. Biz şu anda bildiğimiz noktalarla muhafızlık görevi nereye ait? Birinci görev. Muhafızlık görevi bizim atmosferimize aittir. Atmosfer. Bizim dünyamızın, semaet dünya en yakın gök, en yakın tavan dediğimiz yer bizim atmosferimizdir. Evet. Bakın. Atmosfer. Bizim atmosferimizdir. Evet. Ha. Onun koruyucu özelliği vardır. Hı. O bizim koruyucumuzdur. Neyi korur? Hı. Neyi korur? Çok öz anlatıyorum soruya tabii, cevap tabii, olduğu için herkes detayı teknik bilgiler, teknik kitaplardan bulurlar. Araştırılır. Bizim atmosferimiz bizi yıldızlardan ve güneşten gelen bize tehlikeli, bize zarar verecek ışınlardan korur. Ultraviyole ışınlardan korur. Adı neyse. Tamam. Tamam. Güneş ışınlarından. Ben teknik sözcüklere girmiyorum bak. Diyelim, ben Kur'an'ın korumacılığını. Tabii. O bize zararlı gelecek ışınları filtre ediyor, ondan koruyor. Evet. Ve uzayda dolaşan başıboş meteor parçalarının dünyaya girdiği zaman onları yakmak suretiyle tekrar koruyor. Ondan da koruyor. Evet. Koruyor mu? Koruyor da yalnız çok büyük. Uzayın bir kendi soğukluğu var o boşlukta. Evet. Eksi 270 derece deniyor. Tamam mı? Bilimsel olarak. Evet. Onunla aramıza engel oluyor. Dünyamızın o soğuğun gelmesini engel oluyor. Onu da getirtmiyor. Yizin yine koruyucu mu? Bir elbise gibi bir şey olmuş yani. Ha, kardeşim, elbise gibi aynı bir şey. Evet. Ha, bunun ötesinde bir de bizim dünyamızı da fazla aşırı soğumaktan ve belirli şeylerin de oluşmasını da bir de dünyaya geri döndürüyor değil mi? Mesela şeyi, mesela su buharlaştığı zaman bir yere kadar varıyor. Oradan. Ondan sonra götürtürmüyor, geri çeviriyor. Kaybolmuyor. Ha, bir de semanın ve sema zatir raci ayeti gelecek ileride. Geri döndürücülüğü de var. Yine dünyamızı da yorganlık yapıyor. Ya. Bir de bu taraftan koruyor. Yoksa su kaybolur gider, ha, değil mi? Öyleyse, evet. Şimdi öyleyse. Ha. Demek ki dünyaya bize en yakın sema bizim dünyamızın atmosferidir. Atmosfer. Yani bizim atmosferidir. Evet. Öyleyse. Evet. Şimdi mesele neye geldi biliyor musun? Ha. Mesele neye geldi? Biz bu mesabih dediği Cenab-ı Hakk'ın kandiller dediği, meşaleler dediği olayı nerede arayacağız? Atmosferde arayacağız. Hmm, çözüm yeri orada. Ha, mesabihi orada arayacağız. Evet. Yıldızların oluşturduğu atmosfer. Ziyneti de burada arayacağız. Tamam. Araştıracağımız yer atmosfer. Ha, evet. Tamam. Bu bizim atmosferimiz. Güzel. Biz bu olayları, mesabihi, kandilleri, meşaleleri atmosferde arayacağız. Evet, evet. Çünkü Cenab-ı Hak koruyuculuk özelliği getirdi, bir başka yer değil. O orada yıldızlar ve o koruyucudur diyor. Tamam. Bu iki özellik nerede var? Bizim atmosferimizde var. Evet, enteresan. Onları burada arayacağız. Peki, o zaman burada bizim üzerinde duracağımız diğer şey ne? Hı. Dünyada yani bu şeyde söyle. Atmosferde. Atmosferdeki yıldızlar vesaire ne? Evet, şey, yıldızlar demiyorum. Kandiller, kandiller. Kandil diye zikredilen. Yani kandiller neler? Onun açıklamasını yapalım. Tamam. Evet. Şimdi o zaman burada herkese söylediğimiz, herkesin de çok yakından bildiği bir şey var. Bunu tüm astrofizikçiler bilir. Hı. Tüm coğrafyacılar da bilir. Bilimin bugünkü gök aydınlığı dediği bir olay var. Gök aydınlığı. Ha, gök aydınlığı. Evet. Bak, gök aydınlığı. İlmi bir tabir bu, evet. İlmi bir tabir. Bunu da herkes, özellikle bu arkadaş bu kadar incelediğine göre, evet. Gök aydınlığı kavramını ansiklopedilerden bundur. Veyahut da astronomi kitaplarından vesaire bunu var. Gök aydınlığı. Bundur. Evet. Gök aydınlığı. Bak şimdi, gök aydınlığı veya gece aydınlığı, gezegensel atmosferin yaydığı çok zayıf bir ışıktır. Neresi yapıyor bunu? Atmosfer. Çok zayıf bir ışık. Çok zayıf mesabi. Bir ışık nerede oluyordu? Mesabi. Mesabi. Kandilin ışığı çok zayıftır. Çok zayıf. Tamam, meşalenin ışığı zayıftır. Tabii. Tamam, mumun ışığı zayıftır. Evet. Demek ki gök aydınlığı. Dünyayı ele alacak olursak bu olgu geceleri gökyüzünün hiçbir zaman tamamen karanlık olmamasına, kandillerle, meşalelerle, çıralarla da az da olsa aydınlanmasına neden olur. Evet. Bu olay dünya seması içerisinde zinetlere, mavi, sarı, kırık, kızıl renklerin oluşmasına sebep olur. İşte bu sayede semanın içerisindeki renk oluşumu, o katman oluşuyor. O ışıklar sayesinde de biz dünyamızı bazen gökyüzüne baktığımız zaman kızıl görürüz. Evet. Bazen sarı görürüz. Tamam mı? Zinet bu değil mi? Bazen beyaz görürüz. Tamam mı? Evet, evet. Eğer ki bu gök aydınlığı oradaki yani atmosferimizin içerisinde yıldızların etkisiyle onun bir etkisi var. Teknik olarak onu benim burada haddim değil o noktaları izah etme. Evet. Atom değişimi ve işte molekül değişimi vesaire gibi şeyler oluşarak bunlar oluşmaktan. Ve bu sayede biz gökyüzünü mavi olarak görüyoruz. Bakın şimdi eğer ki gök aydınlığı oluşmasa, bu sistem olmasa biz gökyüzüne baktığımız zaman kapkaranlık bir yer, hiçbir şey görmeyiz. Nasıl zenetlendi Rabbimiz? Göğü falan görmeyiz yani. Evet. Ama gece falan baktığımız zaman gecede az bir mavilik, sonradan kızıllık, sarılık vesaire gibi şeyler oluşur. İşte bu meşaleler gök aydınlığı denen olaydır. Gök aydınlığı, evet. Tamam, bu meşale, mesabih dediğimiz şey de gök aydınlığı olaydır. Ha, şimdi gelelim diğer bir şeye, sorunun kaynağı olan ayete. Heh. O ayette Cenab-ı Hak buyuruyor da ki, sultana, güce, bilime, tekneye sahip olursanız, semavatın ve şeyini geçmiş olabilirsiniz. Buyuruyor muydu? Evet. Buyuruyordu. Özellikle bugün için insanlar birinci kat semayı, tamam mı? Evet. O semalardan kaç tane sema varsa birini bilimiyle, tekniğiyle açtı, tamam mı? Atmosferin dışına çıktı. Çıktılar, evet. Bu bir. Tabii. Tamam. Geriye ne kaldı? Bak, geriye ne kaldı? Cenab-ı Hak semavat diyor. Çoğul. Bir tanesini aşarsınız demiyor. Başkalarını da aşarsınız diyor. Onu ifade ediyor. Arkadaşın sorusunda da başkalarını var. Başkalarını da. Başkalarını da aşarsınız. Evet. Şimdi arkadaş o yıldızları birinci katıya getirdi ama öyle değil yani. Onların seması ayrı. Kaçıncıdır, neyin nesidir onu bilmeyiz. Ama o semalarda insanoğlu ileriye dönük, ileriki zamanlarda ama ışınlama yaparlar, ama başka şeyler yaparlar. Bak, başka teknolojilerle, başka sultanlarla da onu başarırlar. O da aşılabilir. O da aşılabilir. Bunun bir diğer yönü daha var. Bakın, bunu da çok özel bir şey daha söyleyeceğim. Cenab-ı Hak ayet numaraları vereceğim. Rum 26, Neml 65, 87, Enbiya 19, Müminun 71, Nur 41, Ra'd 15, İsra 44 ve 55, Meryem 93, Zümer 68 ve Şura 29'da menfis semavatı der. Evet. Semavat'ta men ifadesi kullanılır. Men canlı ve akıllı insanlar için kullanılan bir edattır. Tamam. Bu ayetlerde, yani bu ifadeden, menfis semavat ifadesinden uzayda, evrende, başka canlıların da akıllı varlıkların da varlığına kabul edebiliriz. Çok güzel. Bak, tamam. Bunu çok düşünüyorum. Bu bir. İki. Cenab-ı Hak ayette bu şeyde söyle. Rahman 33'te ya maşerel cinni vel ins diyordu. Ey ins ve cin toplumu. Ey ins ve cin toplumu, insanlar ve cinliler demek değildi. Biz bunu açtık. Evet. Bunu biliyorum, çok şey yaptık. Tabii. Bildik, bilmedik. Herkes. Bildiğiniz, bilmediğiniz, tanıdığınız, tanımadığınız gelecek kişiler. Tabii. Eğer ki gücünüz varsa yerin ve semavatın katralarından dışarı çıkın, ama sultansız bu işi beceremezsiniz mümkün diyordu değil. Ya. İstisna. Buradaki ya maşeral cinsi vel insi ifadesiyle o günkü insan bugünkü insan olduğu gibi buradaki insle yeryüzündeki tanıdık insanlar, cin sözcüğüyle de evrendeki diğer varlıklar da kastedilmiş olabilir. Çok enteresan bir görüş bu. Onu çok da burada anlatayım. Evet. Tamam mı? Onun için bu onlara da yönelik olabilir. Onun için burada ayetlerdeki özel sözcükleri normal olarak kendi öz anlamıyla getirdiğimiz zaman özet ne? Tekrar ediyorum arkadaşa cevap olsun diye. Öz olarak. Mesabi sözcüğünü kandil anlamında, meşale anlamında kullanıldığını kabul edersek sayıp ki etmek zorunda. Bir de ne vardı? Fussilet suresindeki 12. ve hıfzan ifadesini dikkate alırsak. Koruyucu. Koruyucu özelliğini dikkate alırsak. Evet. Anahtarlar bunlar. İki anahtar şey bunlar. Anlaşılmayacak. Evet. Kafaya takılacak. Hiçbir şey kalmaz. Çok güzel bir açıklama tamam. oldu beyefendi. Tamam mı? Çok güzel evet. bir açıklama Hiçbir oldu. Hiçbir şey kalmaz. Evet. Evet. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ha, bu olayı Mesabih'in gök aydınlanması olarak şeyi de 20. asırda Kur'an'ın mucizelerinden Mucize. Biri olarak da gerçekten insanlığa bize. Takdim edebiliriz yani. Allah tamam. razı olsun efendim. Tamam. Çok onu da burada ederiz. Belirtmiş olayım. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Öz olarak bu. Evet. Bu konuyu ben de çok uzun zamandan beri evet. çok güzel oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tekrar vurgu yapayım. Tamam, buyurun. Allah yakın göğü yıldızlarla süsledik demez, mesabihle yüzledik demek. Bizim gökyüzündeki gördüğümüz yıldızların mesabihle uzaktan yakından bir alakası yok. Çok güzel. Tamam. Bunu da burada belirtmiş evet. olayım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bir kısa ara verelim. Ondan sonra devam ederiz inşallah sorularımıza. Peki, değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen soruların cevaplandırmasını sayın konuğumuzdan rica etmiştik. Kafirin suresi ile ilgili olan programımızda birçok izleyenimizden müteaddit sorular geldi. Bu surede konu edilen müşriklerin ibadet ettikleri şeyler cansız putlar mıydı şeklinde yoğun bir soru şeysi var. Ve bir de küfür ve kafirliği izah ettiniz efendim. Peki Müslüman iken kafir olanlar içinde neler söylenebilir şeklinde bu konuları biraz da açabilir misiniz? Evet. Kafirun suresi ilgili olarak. Şimdi teşekkür ediyoruz. Tabii yazarken uzun zaman içerisinde yazıp notlar alıp paylaşıyoruz. Dönüp dönüp tavsiye ediyoruz ama konuları burada sınırlı bir vakitte tabii. Anlattığımızda yani çoğu noktaların eksik geldiği, eksik kaldığı da bir gerçek. Evet. Onun için bazı arkadaşların da o noktalarda bize uyarıda bulundukları, şey yaptıklarını görüyoruz. Çok teşekkür ederiz orada. Şimdi biliyorsunuz Kulâ İyyuhel Kâfirûn'daki La abudu ma tabudun hep ma diye geçer. Ma edatı. Şimdi ma edatıyla geçer. Ma edatı şöyle daha önce yani klasik öğretiler de ben bunu daha önce bir geniş açıkladıydım aslında. Şu andaki okutulan Arapça kitapların hepsinde aşağı yukarı ma'yı nötr varlıklar için kullanılır. Canlı, akıllı varlıklar için de men edatı kullanılır. Evet. Şimdi biz Kur'an'da, gerçi kadim kitaplarda bunlar varmış da sonradan biz de tespit ettik. Şey yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Ma edatı kişilerin sıfatı içinde kullanılıyor. Zatı için değil de kişilerin sıfatı içinde kullanılıyor. Hatta Allah'ın sıfatı içinde aynı kullanılıyor. Hatta Musa ile kardeşi Harun Firavun'a vardıkları zaman ve alemlerin Rabbinden bahsettiği zaman Firavun onlara ma Rabbül Alemin'dir. Men Rabbül Alemin demez. Çünkü orada konu edilen Allah'ın Rab'lık sıfatı olduğundan öyle. Yine mesela şeylerde Kur'an-ı Kerim'de himaye verilmiş insanlara ma meleket eymanühüm'dir. Evet. İnsanlara ma ifadesiyle kullanılır. İnsan. Halbuki oradaki onların himaye yani korumaya muhtaçlık sıfatı ele alındığından dolayı o sıfat ifade olarak kullanılır. Evet. Kişilerin evet. Sıfatı. Aksi halde kendileri şey değil. Hatta bu değişik zamanlarda bazı araştırmacılar tarafında efendim Kur'an indiği zaman bu özellik yoktu da her ikisine de kullanılırdı falan filan. Şimdi öyle değil yani. Öyle değil. Evet. Şimdi Arap eskiden bedevi mesela birisi geliyor. İki kişi geliyorlar. Birisini tanıyor, birisini tanımıyor. Yani kadim lügatlardaki örneği anlatıyorum ben sana. Ona tanıdığına soruyor. Mesela yanındaki kimdir diyecek değil mi şimdi? Tamam. Menindeki diye soracak olursa yanındaki kimdir diyor. Ona adıyla isim veriyor. O diyor ki mesela sizi bana soruluyor. Ben de diyorum ki Mehmet Ali Bey'dir diyorum. Evet. Tamam. Mehmet Ali Bey'dir diyorum. Menle oluyor. Men. Ha. Ama o karşıdaki şey bana sorarsa ma indeke diyecek olursa yanındaki ne biçim adam kalitesini, karakterini sormuş oluyor. Karakterini. Necidir, ne iş yapar gibi. Tam işini, gücünü, iyiliğini, kötülüğünü, güvenilirliğini, güvensizliğini falan bu defa nitelik sormuş oluyor. Çok ha. Burada da şimdi buradaki ma abudu ma tabudun ifadelerindeki geçen ma'ların hepsi sıfata yöneliktir. Hangi sıfata yönelik? İlkten beri hani ihlasa kadar orada Allah adı devreye girecek. Hep Rab sıfatına, Allah'ın Rabbine. Orada anlatılmak istenen şey ben sizin İbadet ettiğiniz Rablara ibadet etmem. Siz de benim Rabbim, benim ibadet ettiğim Rabbime ibadet etmiyorsun. Evet. Yine Allah kastedilir. Yani şu olarak burada ha bir başka açıdan onlar puta tapıyorduysa ben sizin putunuza tapmam. Siz de benim Rabbime tapmıyorsunuz. Evet. Anlamı gibi bir anlam çıkar. Burada bir şey yok. Bunu ben belirtmek istiyorum. Burada tabii işi evrenselleştirdiğimiz zaman illaki burada şöyle nesnelere, put dediğimiz heykel tipi varlıklara tapanlar gibi anlaşılmasın yani. Burada şimdi niteliğe geldiğimiz zaman şimdi hangi Rab olursa olsun yani burada insanın nefsinin Rab edilmesi, ilah edilmesi var. Tabii. Tamam. Bir devlet büyüğünü şu bir Rab edilmesi var. Devletini, rejimini Rab edilmesi var. Ona kul olması var. Bir de işte bazı yerlerde görürüz hayvan cinsi şeyleri kutsayıp onları Rab edilmesi var. Evet, bir de daha akılsız devrelerde vardıysa onu şeyleri tartışılır o. Hani taşa, toprağa, heykele vesaire falan tapması var. Onların hepsine. Öyleyse buradaki ma dediğimiz zaman hepsiyle putusa putu. Put. Kişi ise kişisi, rejim ise rejimi. Rejimi. Tamam mı? Hepsini birden o kapsar. Tamam. Şimdi kapsar. Şimdi sorunun devamındaki bir başka şeye hani gel. Şimdi bir de burada tabii ki olay hani ibadet dediğimiz zaman ibadet etmez orada tapmam ibadet kulluk. Etmem. Şimdi ibadet şeyinin özünü tekrar vermem lazım geliyor. Doğru. Bunun özü neydi itaatın? İtaatı mutlaka teslimiyeti külli. Sorgulamadan iyi mi kötü mü vesaire demeden kabul onun dediğini kabul edip şey yapmak itaatli mutlakadır. Tamam, seni yönetenlerin yöneticiliğini sorgulamazsan, sana uygulanan hayat tarzını, rejimi, tamam mı? Bunun medeni yasasından tut, anayasasına falan böyle hiçbirini sorgulamadan tamam ne geldiyse şey yapıp deyip boynunu kösüp şey yapıyorsan, tamam bu defa bu buna orta tapıştır. Aynı oluyor. Bunun tapıştır. Doğru. Bunu Cenab-ı Hak şey yapmıştır. En güzel örneğini de şöyle verdiydim hatırlayacak olursanız Kur'an'dan bir ayetle. Firavun ve avanesi ne diyordu? İşte İsrailoğulları bize ibadet edip dururken. Yani köle gibi durup şey yaparken. Tamam mı? Evet. Şimdi biz de bunu daha güzel bir şey yaptık. Biz de bunun örneğini bizim muvazzaf değil de normal olarak vatan borcu olarak askere giden kişilerimizin hali ahvali, emri sorgulamaz, olayı sorgulamaz. Bu itaatı mutlaka eder. Teslimiyeti külli. Tamam mı? O, şey o orada boyutta. Tarikatta, tasavvufta şeyhini sorgulamayan, tamam mı? Evet. Dine uyuyor mu, uymuyor mu vesaire diyene ona ibadet eder. İşte doğru o. Oluyor. Onu da şirk. İşte Cenab-ı Hak da burada sorgulamadan kimse, tamam mı? Mağdun, Allah'ın mağdunu olan şeylere ibadet etmesin. O mesaj veriyor. O mesaj. Esas mesaj. Tamam, oradaki verilmiş olan mesaj bu. Doğru. Şimdi kafir deyince burada hani şey yaparken orada sorunun şeyine bir de Müslüman iken diyor. Müslüman iken kafirleşen diye bir ifade hani kullanılmış. Soruyorlar. Evet bunu çok soruyorlar. Şimdi Müslüman iken bir adam kafirleşir mi? Bunu akıllı adam yapmaz. Tabii akılsızlık. Bunu akıllı atmaz bile yapmaz. Bile yani. Şimdi şöyle literatürde dinden çıkmaya irtidat denir. Evet. İrtidat. Dinden çıkmış olana da mürtet denir. Mürtet, evet. Dinden çıkmış. Bak, bu konularla ilgili biraz yüzeysel vereceğim. Şimdi konumuz ileride bu soru cevap. Yani ileride belki bunlar kendi ayetleri geldiği zaman uzun uzun şey yapacağız bunları. İrtidat. İrtidat sözcüğü red. Sözcüğü var ya, reddetmek sözcüğü var oradan ya. Geliyor. Oradan gelir. Tamam. Red demek, bir şeyi kendisine geldiği zaman kabul etmeyip geri atmak demek. Evet, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Anlamında. Değil mi? Red. Bunu biliyoruz. Tamam. Red yazılışı R harfi, E harfi, iki tane de D harfidir orijinalde. Öyle mi? İki tane de. Sadece bir T harfiyle yazıp geçiyoruz ama o doğru değildir yani bu. Hani reddetmek gibi şey yaparken orada şey yapıyor da öyle. Orada şey yapayım. Ama irtidat sözcüğünün kelimenin özel bir yapısı var. Bak onu anlatayım. İrtidat iftial babında mutavaat anlamı var. Yani direkt kendisinin reddetmesi değil, dolaylı birilerinin reddettirtirip onun da reddetmesi demek. Bak, direkt kendisinin değil, sadece bir etki değil. Vasıtasıyla birilerinin reddetmesi için zorlaması, inandırması, kandırması sonucunda reddetmesi demek. Başkalarının etkisiyle. Başkalarının etkisiyle reddetmek demek. İrtidatın anlamı bu. Burada tamam. Şimdi niye böyle biliyor musun bu? Evet. Bu literatürde çok güzel inceliktir bu. Şimdi hiç kimse dinden çıktı diyoruz. Evet. Diyorlar ya, bazı bize çok gelir. İşte benim oğlum vardı, şunu okuduydu, bunu okuduydu, üniversiteye gitti de dinden çıkmış da yani Yahudi, Müslümanken Hristiyan olmuş. Öyle bir şey olmaz. Ben de diyorum ki, kardeşim senin oğlun Müslümanla çıkıp Hristiyanlığa girmemiş. Senin oğlun dinsizmiş, Hristiyanlık dinine girmiş. Bir din kazanmış. Bir din kazanmış. Senin oğlun dinsizmiş. Zaten dinsizmiş. Neden? Bak şimdi, neden? Neden? Şöyle bir şey var. Hiçbir kimse, bakın hiçbir kimse, yani bugün piyasadaki en gelişmiş, en lüks otomobili bırakıp, tamam mı? Evet. İlkel bir arabayı tercih etmez. Tabii ki, gayet normal. Evet. Ama bir adam bugün yani mürted olmuş, Müslümanmış da, dinden çıkmış da, hani Hristiyan şey. Olmuş, Yahudi olmuş falan filan desen, bu buna benzer. Bilmiyor ki dini. Şimdi bilmediği için, önceden Müslüman değilmiş ki bu adam. Şeklen adını koymuşlar. Önceden Müslüman değilmiş. Bizim zaten şu anda dünyada Müslüman geçinenlerin birinci planda sorgulayacakları şey, dinleri, imanları, Müslümanlıkları. Biz gerçekten Müslüman mıyız? Evet. Bak, gerçekten mümin miyiz? Önce bunların sorgulanması lazım. Evet. Yani din değiştirdi de Müslümanlıktan çıktı, Hristiyan oldu, Yahudi oldu. Evet. Onları bir kenara bırakalım yani, anladın mı? Evet. Gerçekten Müslüman mıyız ya? Evet. Bakın şimdi şöyle bir enteresan bir olay var. Çok ve güzel bir noktası daha var, onu da anlatacağım. Geçmişte Müslümanlık Arap coğrafyasının dışında, yani Mekke, Medine'nin ötesine yanlış adamların eliyle gitti. Maalesef. Bak, maalesef. Ya tüccarların eliyle gitti. Evet. Ya da askerlerin kılıcıyla gitti. Güç gösterisi oldu. Evet. Ve böylece, bak böylece gidenler hep eksik gitti. Evet. Eksik doğru gitti. Şeymiş. Efendim, ya hala şu kesin anda. Kesin menfaat icabı. Ya şu anda, ya şu anda birisi kıza aşık olmuş, geliyor, müftülüğe çıkıyor. Kelime-i şehadet getirdi diyorlar. Anladın etti. Mı? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammedun Resulullah dedi, Müslüman oldu. Bitti. Ya böyle bir Müslümanlık olmaz. Saçma şey olur mu ya? Böyle bir şey olmaz ya. Tabii ki böyle olmaz. Müslümanlık olmaz. Böyle müminlik olmaz çok ya. Çok mantıksız efendim. Çok mantıksız. Bunun böyle bir şey yok. Mümin olabilmek için bakın ona şahit edebilmesi lazım. Allah'ı inceleyecek, peygamberi inceleyecek, kitabı inceleyecek. Hepsini inceledikten sonra ondan sonra yanağına, şakağına, kafasına kurşun, tabancayı dayayacaklar. Bile? Müslüman olmayacaksın deseler bile olmayadır. Tanıdıktan sonra mümkün tamam, değil. Öyle olur. Evet, evet. Ama şahitlik mertebesinde olacak. O tamam mı? Şey böyle olacak. Aşk oldu da kelime-i şehadet geldi. İşte böyle geldi, böyle de gidiyor. Evet. Ama şükrettiğimiz bir şey var. Şu andaki gençlik, İşte bundan evvelki evet. bölümde soruda cevapladığımız gibi ya. Kur'an'ı da sorguluyor, Allah'ı da sorguluyor. Onlar hakiki, gerçek imana, tahkiki imana erecekler. Hamdolsun. Bu şekilde İslam geliştiği zaman hamdolsun. Hakikaten yıkılmaz olacak. Hamdolsun. Şimdi görüyorsun. Evet. Biraz sıkıştıkları zaman ekonomik yönden, siyasi yönden, şeydeki evet. Arabistan'daki, Suriye'deki, evet. Irak'taki, Afganistan'daki, şeydeki, Libya'daki Müslümanlar kaçıyor. Nereye gidiyor? Avrupa'ya. Avrupa kıta olarak değil mi? Hristiyan alemine gidiyor. Hristiyan alemine. Hristiyan alemine gidiyor. Çok güzel tabii. Hristiyan alemine. Hristiyanlığa gidiyorlar canım. Onların doğru. çocuğu işte aldığı gibi sizin dininizde de hayır yok, imanınızda da haber evet. şey yok, yönetiminizde de hayır yok deyip anlatabilir mi? Maalesef. Hepsi gavurlara evet. gavurlaşmaya gidiyor. Oraya öyle gidiyorlar. Ben kısadan özlü söylüyorum. Evet çok açık. Öyleyse irtidat, ben soruya cevap vereyim. Birisinin etkisiyle tamam mı? Kandırmasıyla aldatmasıyla dinden çıkma demek. Evet. Çıkabilir mi? Çıksın. Dediğim gibi akıl adam bunu yapmaz çıkmaz ama tabii, onun birisi çıkmaz. Aldatmış çıkmış olur. Neden? Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da bakın Kur'an'da herkesi özgür bırakmış. Tabii. Öyle değil mi? Onlarca ayetinde başta şeyde onu anlatayım. Bakara suresinin 256'da. La ikraha fiddin, gattebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama, ikrah, yoktur. Çirkinleştirme yoktur. Tabii. Neden yoktur? Gattebeyyene rüştü minel gay. Çünkü şey iyi, açıkta. Kötü, güzel, çirkin, hak, batıl, Kur'an'da hepsi anlatıldı arkadaşlar. Evet. Ha. Öyleyse şu anda babadan oğula, ananı irsen bir Müslümanlık olmaz. Müslüman ülkede, Müslüman geçinen ülkede doğdum diye kimse Müslüman olmaz. Anası babası Müslümandı hesabıyla kim doğan çocuk Müslüman olmaz. Evet. Bu bir bilgi, bilinç meselesidir. Bu oluşum meselesidir. Şimdi Cenab-ı Hak onun için burada diyor ki gattebe yener rüştü minel gayi. Çünkü iyi ve kötü her şey yapıldı. Öyleyse ne yapacak? Çocuklar objektif olarak aklı selimiyle yetişecek. Ondan sonra tüm rejimleri, dini sadece Yahudilik, Hristiyanlık falan filan öğrenecek. Şey yapmayacaksın. Bunun hepsini, sosyalizmini, kapitalizmini, liberalizmini, İslami ilkelerini tamam, hepsini karşısına tablo olarak göstereceksin. Seç çocuğu da geçisine geçirip en iyisini seç diyeceksin. Hemen İslam'ı seçer. Ha, tamam. Değil mi? Tamam. Akıllıca olan. Akılsızlık yapıp seçebilirsin. Seçerse ne olur? Akılsızlık yapıp. Şimdi gelelim ona. Şimdi onu tamam. Soru zaten oradan. Dünyada onunla ilgili verilecek herhangi bir ceza söz konusu değildir. Çünkü herkes özgür iradesiyle ahiretteki akıbetine karşı katlanmak, onu göze almak koşuluyla, anladın mı? Her türlü şeye hakka sahiptir. Hakka sahip. Kafir olma hakkına da sahiptir. Onu münafık olmadığı sahibi, müşrik şeyine diyor. Ama dünyada ona hiçbir şey yapılmaz. Evet. Allah dünyada onu özgür bırakmıştır. Tabii kendi seçiyor. Ama. Gelelim tatbikata. Şimdi şöyle söyleyeyim. Allah'ın özgür bıraktığı herkesi, yani bu din konusunda özgür bıraktığını aşağı yukarı 20-30 tane ayette söylemek mümkün. Şeyin dışında. Değil mi? Evet, evet. Şimdi çok burada bir ikisini hatırlatayım mesela. Bak şimdi Yunus 99'da. Oysa Rabbin dileseydi elbette yeryüzündekilerin hepsi topluca inanırdı. Evet. Artık inanan kimseler olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Zorlama yok. Yok. Tamam. Şimdi Kehf 29'da ve o gerçek. Rabbinizdendir. Kur'an hani hak batıllığı anlatan şey. O nedenle dileyen iman etsin, dilerek de bilerek reddetsin. Reddetsin, kendi bilir. Tamam. Şimdi insan 29'da şüphesiz bu Kur'an bir öğüttür. Artık dileyen kişi Rabbine doğru yol alır. Tamam mı? Ve bu ayetlerde ben şeylerini sayayım aşağı yukarı 30'a yakın ayette Cenab-ı Hak bu insanları hepsini özgür bırakmıştır. Evet. Hepsini benim burada saymama gerek yok ama dediğim gibi otur. Ama bakın evet, şimdi Allah özgür bırakırken Allah özgür bırakırken birileri çıktı, tamam mı? Din değiştirmeyi kendi toplumuna karşı, kendi iktidarına karşı isyan kabul etti. Ve onun öldürülmesi için de bir şey bulması lazımdı. Gerekçe. Bir gerekçe bulması lazımdı. Onu da buldular. Buldular. Peygamberimize fatura ettiler. Fatura hemen hazır. Tamam, fatura ettiler. Evet. Şimdi şöyle şey yapayım. Buhari'nin Cihat 149, İhtisam 28. Evet. Oradaki hadise. Dinini değiştiren kimseyi öldürün. Bitti. İşte. Cinayet ya. Tamam. Peygamber böyle şey söyler mi? Şimdi. Aman bunun Allah'ım. Ötesinde yine Ebu Hureyre kaynaklı. Şimdi şöyle. Tavuz. Bunu hep dedim ya bu isimde de saray beslemeleri tabir ettiğim şey var ya. Ebu Davud'da geçen bir başka şey. Onları nakledeyim burada da herkes millet görsün. Öğrensin, yani. Öğrensinler. Tamam. Şimdi Ebu Bekir halife seçildiği ve Araplardan bazıları dinden döndüğü zaman Hazreti Ömer Ebu Bekir'e şöyle dedi. Allah Resulü insanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Evet. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse malını ve canını benden korumuş olur. Ancak İslam'ın hakkı müstesnadır. Onun asıl hesabı ise Allah'a kalmıştır. Buyurduğu halde Nasıl olur da sen insanlara savaşırsın? Ebu Bekir şöyle cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki namazda zekatın arasını ayıranlara, ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat mali bir haktır. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'a vermiş oldukları bir deve yularını bile bana vermezlerse onlarla savaşırım. Ve bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki aziz ve celil olan Allah Ebu Bekir'in gönlünü savaş için genişletmiş ve yine anladım ki onun görüşü doğrudur. Yine Buhari diyet. Müslüman bir kimsenin öldürülmesi ancak şu üç sebepten biriyle helal olur. İmandan sonra dinden çıkma, evlilikten sonra zina, haksız yere birini kasten öldürme. Buyur. Orada rejim de. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunları hep savaş iktidar şeyleriyle bunları bu şekilde şey yapıldı. Maalesef. Cenab-ı Hak serbest. Ahirette karşılığını şey var. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da onlarca ayette dinden dönenlerin, İslam dışı hareket edenlerin cezasının ahirette tabii ki gerçekleşeceğine dair ayetler var. Kesin hepsi o. Ahirete evet. yöneliktir. Onun için dinden dönme. Dönen şey. Döner. İsten dönsün. Evet, dinleyen evet. şey yapar. Hadiste ve ondan sonra da evet. işte bu mürtetle ilgili çok şey yaptı. Şimdi de bu ölçüler çerçevesinde herkes eline bir şey aldı, görüş aldı. Evet. İşte bu tip şeylerden kaynaklanan görüşlerini ele aldılar, piyasaya çıktılar. Sen kafirsin, öldür bunu, o kafir öldür bunu, onu vur evet. kafasına, vur kafasına, o kafir. Herkesin kendi bir şeyi var. Evet, saçma şey. Şimdi bir dinden çıkana bir işlem yapılır dünyada. Evet. Ne yapılır biliyor musun? Onun özel, senin öz vatandaşın sayılmazlar. Hukuki bir şey. Onun onu kendi vatandaşlık haklarına mahrum edersin. Bitti, yaşam basit. Hakkına kesinlikle müdahale edemezsin. Karışamazsın. Peki bir adamın da müfted olduğuna, dinden çıktığına kim karar verecek? Kim karar verecek? Kim karar verecek? Sen önüne gelip sarıyorsun, o kafir, bu kafir, boyuna savur. Tespitini kim yapacak? Öyle bunu? Bir şey olmaz. Hmm. Bak öyle bir şey olmaz. Bunun için Müslüman beldelerde, Müslüman idarelerinin içerisinde ehli ilim olur. Dünyayı, dini bilgileri iyi bilen adamlar. Orada bir heyet oluşur. Ve kişinin davranışları, inanışları getirilir. Ya bu adam var ya, şöyle davranıyor, şöyle inanıyor. Evet. Bu İslam'a uygun mudur, değil midir? Evet. Onlar onun bu hareketini, inanışını, davranışını orada incelerler. Bu dine uygundur, dine uygun değildir. Psikolojik bu dinden çıkmıştır, derler. Çıkmamıştır evet. diye tamam. bunun bir belirli bilir kişi heyeti tarafından bunun belirtilmesi, karara bağlanması Doğru. lazım. Rastgele öyle şey bir olmaz. De, bir de başka bir nokta daha var. Hı. Müslümanların bu konuda çok iyi dikkat etmesi lazım. Evet. Yine bunu literatürdeki adıyla ben söyleyecek olursam, şimdi lüzumu küfür ve ilzamı küfür dediğimiz bir başka şey vardır. Bak, Hı. burada da çok enteresan bir inceliği şey yapıyorum. Bazı insanlar sehven yaşantısında kafir davranışıyla davranabilir. Evet. Kafirin yaptığı işin bir tanesini yapmış olabilir. O işi yaptı diye o adama sen kafir oldun denmez. Yani bir adamda, bir Müslümanda kafirin yaptığı bir şeyin, bir hareketini yüzeysel görmüş olabilir. Olabilir. Ha. Buna şey diyoruz. Yani lüzumu. Buna lüzumu küfür şey yapıyoruz. Evet. Bir de iltizam var. İltizam. İltizam dediğin zaman o kafirce davranışı kendisine iş edinmiş, şiar edinmiş. He. İçine işletmiş. Yani evet. yolda geçerken ya basit bir hareket değil yani, tamam mı? Buna da iltizamı küfür denir. Evet. Küfrü benimsemiş, kendine iyicene benimsetmiş. Kabuk gibi davranış, inancı hepsi öyle. Bilmediği küfür şeyleri olsa onu da yapacak tarzda bir şey yapacak olursa, tamam mı? İşte buna küfrü benimseyen adam. Benimsemiş. Yani evet. Tamam sen kafirim, tabii ki kafirim der. Benim inancım bu der, benim bu yaşantım der. Ama öteki adamı dersen ki ya bu yaptığın iş var ya, kafir işi dediğin zaman deme ya. Düzelir. Hemen tövbe edeyim, tövbe edeyim der, şey yapar. Bu adam kafir falan denmez. Bilgisizlikten. Öyleyse evet. bu yetki onun kafir olduğunu, olmadığını vesairesini şey yapmak yani belirli kişisel kişilere kalmış bir olay değil. Evet, evet. Onu da burada hani belirtmiş olayım. Bu. Bunun da Yani o kafir, hani Gulyayül Kafirindeki kafirler noktasında herkes ayırsın. Bir küfür işareti yapan, küfrün benzeyen bir işi yapana kafir demek değil, onu uyarmak. Ama kafir dediğin zaman tabii ki ben onu, inancım öyle, onu kendisine iş edinmiş, tamam mı? İltizam. Benimsemiş, tamam mı? Evet. Buna da bu ayrımı, bak, bu ayrımı da iyi şey yapmak lazım. Ayrım çok önemli. Onları da buradan hani şey suresinde, kafirin suresi kapsamında bunu da belirtivermiş olayım. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, evet. İki soruyla biz süremizi doldurmuş olduk bu hafta. Öyle mi? Evet. Ha, ama iyi. Çok açıklamalarımız gayet iyi, tamam. Devrim niteliğinde açıklamalar bunlar. Çok güzel. Hayırlı Allah razı olsun. Şey, bu gelen dostların soruları. Evet. Öyle. Biz de burada bu mürtet konusuyla şeylerle ilgili, yani klasik kitaplardaki mürtet şeyleri taraflı yazılmıştır. Tamam mı? Evet. Yani taraflı. Muaviye stili onların baskısıyla literatüre girmiştir. Müslümanların bu konuda duyarlılık, yani mürtetle lazım. İlgili şu olmaz, bu olmaz, yani şeyleri, detayları var. Ben burada onlara girmiyorum ama ileride belki anlatırım yani. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Çok sağ olun. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.